7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In Indonesië is de man die medeverantwoordelijk was voor de aanslagen op Bali in 2002 vervroegd vrijgelaten. Bij die aanslagen bij twee clubs kwamen 202 mensen om het leven, onder wie tientallen Australiërs en ook 4 Nederlanders. Umar Patek hielp mee die autobom te maken die voor een van de clubs ontplofte. Hij werd in 2011 gearresteerd in Pakistan en daarna veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij was lid van een terreurorganisatie die gelieerd is aan Al-Qaeda. In augustus meldden de Indonesische autoriteiten al dat hij in aanmerking kwam voor vervroegde vrijlating. En dat leidde tot grote verontwaardiging in Australië. In de Nieuwe Maas in Rotterdam hebben voorbijgangers een foetus gevonden. Ze hebben de politie gewaarschuwd. Onderzoekers van de forensische opsporing zijn op de plek van de vondst bij Rotterdam Heijplaat aan het werk. Het is niet bekend hoe oud de foetus was. Het Amerikaanse Time Magazine heeft de Oekraïnse president Zelensky en ook het moreel van de Oekraïners uitgeroepen tot persoon van het jaar. Het tijdschrift prijst onder meer de moed van de president. Hij bleef in Oekraïne na de Russische invasie en dat is niet vanzelfsprekend, zegt Time Magazine. Ook noemt het tijdschrift Zelensky een inspiratiebron voor Oekraïners. Toen Rusland Oekraïne binnenviel was Zelensky nog maar kort president. Daarvoor werkte hij als acteur en komiek. In Hardenberg in Overijssel heeft de inspectiedienst meer dan 30 verwaarloosde honden gevonden in een boerderij. Die zaten in vuile, opgestapelde rijsmanden en ook in krappe kooien. Verder hadden ze geen water en stonk de ruimte waar ze werden gehouden naar urine. De honden worden nu op een geheime locatie opgevangen. Vorige maand werden op een andere locatie in Hardenberg ook verwaarloosde honden gevonden. Toen ging het om zo'n 80 chihuahua's, poedels en maltesers. De inspectie sluit een verband tussen die beide zaken niet uit. Het weer, vanavond en vannacht buien. Vooral in het noorden kan er ook hagel of natte sneeuw vallen. Het gaat afkoelen tot rond het vriespunt. Ook morgen regelmatig winterse buien. Af en toe ook wat zon en dan wordt het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file in Brabant op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Staat 6 kilometer tussen Best en Moergestel. Dat komt door een auto met pech. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel een half uur vertraging. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Wie is Amalia van Solms? De unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht. Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenware. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. NPO Radio 1. NTR. Niet eerder zal het zijn voorgekomen dat mensen uit de thuiszorg het onderwerp zijn in de beeldende kunst. Wie zit er achter de onzichtbare handen die het ongewenste uitgummen? Hier is Narges Mohammadi. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Er rijdt een trein door Afghanistan. Het is 25 februari 1993. En in die trein komt een vrouw ter wereld. Toch? Ja, ik wist wel dat jullie dit stuk zouden aannemen of mee zouden nemen als aanleiding voor dit gesprek. Dus het klopt, ik ben in een trein geboren, echt die letterlijk in beweging was. En het was, ik weet niet in welke richting en ook waar precies. Dus het is ook best wel moeilijk om mijn sterrenbeeld te bepalen. Of nee, je hebt allerlei soorten sterren en maanbeelden, maar dat weet ik dus niet. Ik kan het helemaal niet achterhalen. Dus het is ergens tussen Teheran en Kabul in. Ja. Dat ik geboren ben. En met geluk, want er waren vrouwelijke nonnen, als het ware, in de trein. Dus die hebben me geholpen om de geboorte voorspoedig te laten lopen. Dus dan zou je niet aanwezig waren geweest als ik er vandaag niet. Nee. Kwam het zo dat jouw moeder in een trein beviel? Nee, ze zegt altijd dat niemand doorhad dat ze zwanger was, omdat haar buik gewoon zo minimaal was. Ik was gewoon een heel klein baby. Je bent nog steeds geen hele grote ronde vrouw. Nee, ook niet. Maar ik was dus echt heel klein. En ze dacht dat het net niet zou lukken. Dus. Maar goed, toen was het net niet gelukt. Ja, ja. Van waar naar waar ging die trein? Weet ik echt niet. Volgens mij van Kabul naar Teheran. Maar het kan ook andersom zijn. Ja, in ieder geval dus in het Verre Oosten, zo'n beetje. En je hebt werkelijk geen flauw vermoeden waar je vader, je moeder mee bezig waren in die tijd dan. Je beviel, je kwam Ja, ik moet zeggen, ik heb het nooit gevraagd. Ik weet wel dat ze naar Teheran. Mijn vader was ingenieur. Hij was veel bezig met stedenbouwkunde. En ik denk dat ze voor zijn werk misschien naar Teheran gingen tijdelijk. Misschien ook de Taliban ontvluchten. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet hoe. Ik heb er nooit naar gevraagd. Dat vind ik fascinerend dat je dat gesprek niet hebt gevoerd. Waarom niet? Ik weet niet. Soms is er de tijd en soms niet. En we hebben zo vaak zoveel dingen met elkaar te bespreken. En ik help moeder ook met haar administratie. En dus er is altijd iets anders wat prominenter is of meer de aandacht vraagt dan graven in het verleden. Dan hoe het allemaal ooit begon. Ja. En ja, dan eindig je, aandachtstekens, op een zolder van het Schiedamse museum. Ja. Daar exposeer je. Anno 2022. Wat exposeer je daar? Ja, dus de tentoonstelling die je bij het Stedelijk Museum in Schiedam kunt vinden heet Onzichtbare Handen. Invisible Hands in het Engels. En het gaat heel erg over de thuiszorg. En met name eigenlijk ook mijn ervaring. Want ik heb daar in de zomervakantie als vakantiekracht gewerkt. Niet met de bedoeling dat ik daar iets mee zou doen. Eigenlijk is het met het werk, omdat ik zo gefascineerd raakte door de werkzaamheden, heb ik dat dus direct meegenomen. Als beeldend kunstenaar heb je oog voor zoiets? Ja, misschien ook. Dus in de tentoonstelling zie je eigenlijk de contouren van een appartement, van een eengezinswoning als het ware. Ja, een soort van versterkt ijzerdraad. Hè? Dan zie je een aanrecht, althans de contouren daarvan. Ja. En je gaat die met je hoofd, met je ogen, met je hele donder, ga je dat invullen. Ja, precies. En die contouren die houden eigenlijk de gumme objecten vast. Want ik heb allerlei objecten nagemaakt van gum. Flacons en de deur. Een afstandsbediening. Stofzuiger, afstandsbediening. Nou, best wel veel zaken die we eigenlijk best wel vaak aanraken. Bijna elke dag aanraken. En dat ijzerdraad, die contouren, dat is zwart. Ja. En die flacons, gemaakt van gum, zijn spierwit. Ivoorwit, zou ik zeggen. Ivoorwit, sorry mevrouw. Dat is toch iets zachter. Nou, het zijn juist objecten die ik na heb gemaakt, omdat ik heb gezien hoe vaak ze worden aangeraakt, maar niet schoongemaakt. Omdat er gewoon letterlijk geen tijd voor is binnen de thuiszorg. Maar ook binnen mijn eigen huis. De zeeflacon is het laatste waar ik aan denk als ik bezig ben met de keuken schoonmaken. Nou, ook ironie, hè, dat je de zeepflacon misschien wel het vieste, het vuilste object in het huis is. Precies. En dus daarom heb ik al deze objecten nagemaakt. Vervolgens, ergens halverwege de tentoonstelling, zie je ook, of kan je plaatsnemen. En vind je een logboek, een dagboek dat geprint is met grafiet. Waar je dus eigenlijk als het ware mijn reflecties na zo'n dag werken bijvoorbeeld kunt teruglezen. Ik begon om 9:00 bij een nette meneer. Hij komt wat verward over, dus ik probeer mijn aanwezigheid niet al te kenbaar te maken en zo onzichtbaar mogelijk mijn gang te gaan. Ik schrik behoorlijk van hoe het appartement iedere vorm van persoonlijkheid ontbeert. De inrichting is eentonig, praktisch leeg. Het is er ook zo netjes dat ik me afvraag waarom er huishoudelijke ondersteuning is aangevraagd. Meneer verblijft gedurende de 2 uur dat ik er ben op de bank, voor zich uitstarend en Red Bull drinkend. Af en toe kijkt hij toe hoe ik het doe en vraagt hij of ik niet wil vergeten om te stofzuigen en te dweilen. Hij lijkt het niet nodig te vinden dat ik de deuren, de klinken en de lichtknopjes schoonmaak. Ach, zegt hij, dat hoeft toch helemaal niet. Met een ijzeren wil en een vriendelijke glimlach besluit ik gewoon door te gaan met het schoonmaken van de onzichtbare plekken in het huis. De oppervlakten die vaak worden vergeten. Dat heb jij genoteerd. Ja. Waarom ging je ook dat logboek bijhalen? Nee, ik weet. Het was. Ik moet zeggen dat ik best wel naïef was begonnen. Überhaupt aan het werk. Het is ook een beetje toevallig ontstaan. Want ik ken Schiedam eigenlijk helemaal niet. Ik was er voor de opdrachten, voor de gesprekken met het museum, er nooit geweest. En toch was de vraag of ik iets zou willen doen in verhouding tot de geschiedenis van Schiedam. En omdat ik juist iemand ben die ook heel erg dingen maakt vanuit een eigen ervaring of een eigen emotie. En die ervaring had ik niet in Schiedam. Dus ik begon te denken dat ik misschien beter gewoon kon gaan werken. En toen was ik op de website en op allerlei soorten websites was ik aan het kijken naar waar ik kon gaan werken. En het was mei, dus dat was ook net zeg maar voor de vakantieperiode. Dus het was echt perfect om een soort vakantiebijbaantje te nemen vanaf juli tot en met augustus. Zo stap je de thuiszorg in. Ja, en toen zag ik een oproep van GOM. Dus dat was het hele grote schoonmaakbedrijf GOM. Wacht even, dat is intrigerend. Het schoonmaakbedrijf heette GOM. Ja. En de objecten, je beschreef het net al, zijn gemaakt van gum. Ja, en toen dacht ik, toeval? Nee, natuurlijk niet. Maar het was wel dat ik dacht, misschien schoonmaak is wel fijn. Dus toen ben ik meer gaan zoeken naar schoonmaken. Toen kwam ik logischerwijs ook sneller uit bij thuiszorg. Toen dacht ik, thuiszorg is eigenlijk wel fijn. Thuiszorg staat bekend als ontzettend zwaar. Je krijgt 8 minuten 23 om iemand steunkousen aan te trekken. Mensen zijn verslonst, mensen zijn verdrietig. Mensen voelen zich genegeerd, over het hoofd gezien. Ja. Zitten krap, hebben verdriet en pijn. En jij zegt thuiszorg, fijn? Nou ja, fijn om werk uit te voeren of in ieder geval werk te doen wat meer bij mij past. Ook past binnen waar ik überhaupt met het project was begonnen. En ook, ik denk dat ik, daarom zei ik ook, ik ben daar wat naïef ingestapt. Omdat eigenlijk na de eerste werkdag dacht ik al, besef me nu pas dat er ook zoveel raakvlakken zijn met de geschiedenis van mijn moeder. Wat waren die raakvlakken dan? Bijvoorbeeld, toen we in Nederland aankwamen en verblijfsvergunning kregen, toen is zij maar in de thuiszorg begon, omdat al haar diploma's die werden nietig verklaard. Wat had ze gestudeerd? Nou, een soort POH GGZ, dus meer in de, wel in de zorg, geestelijke maar meer in de geestelijke gezondheid. Oké, maar die diploma's waren hier niks waard? Nee, nee. Dus ze moest helemaal opnieuw beginnen. En toen is zij in de thuiszorg begonnen. En ze heeft zichzelf nu opgewerkt tot verpleegkundige. Dus dat is wat, iets wat ze nu doet. Jij trad eigenlijk in haar voetsporen. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik misschien met herinnering van haar dat ze dacht, oh, ik kan niks. Dus ik ga maar schoonmaken, want dat is iets wat ik kan. Nu ook, nu ik in Schiedam beland was, als het ware. Misschien ook dat dacht. Ja. Dus je bent een beeldend kunstenaar die thuiszorg gaat doen en daarmee haar moeder navolgt. Hè? Wat viel jou nou tijdens die thuiszorg zoal op? Je hebt allerlei ontmoetingen, je doet dat werk. Wat sprong vooral in je geest? Oh, dat is een hele moeilijke vraag, omdat het ook zo uiteenloopt. Als we dus bij die mensen beginnen. Ja. Wat voor mensen kwam je zoal tegen? Het is dit specifieke huishoudelijke ondersteuning, die wordt aangevraagd of gefinancierd door de gemeente. Dus meestal zijn het ook mensen die bij de gemeente bekend zijn. Het zijn mensen die om allerlei omstandigheden niet voor zichzelf kunnen zorgen. Om die reden is ook. Omdat ik juist dus als vakantiekracht werkte, werkte ik ook elke week of elke dienst op een andere plek. Dus dat betekent dat ik volledig zonder enige achtergrondinformatie bij een nieuw huis terechtkwam. Doe eens een meneer of mevrouw die je altijd zal bijblijven. Want ik ben op een gegeven moment gestopt in Schiedam. Ook omdat ik eigenlijk niet meer in Schiedam zo vaak kwam. En toen overstap naar Rijswijk. Dus de huishoudelijke ondersteuning in Rijswijk. Maar de laatste 4 of 5 keren werkte ik bij dezelfde persoon. Of hetzelfde gezin. Het was een echtpaar die allebei 40 en 45 jaar hebben gewerkt. En de meneer werkte in de Douwe Egberts fabriek. En er waren gewoon zoveel raakvlakken met mijn opa bijvoorbeeld. In hoe ze bepaalde dingen deden. Dus ik moet zeggen dat ik, toen ik al binnenkwam, me meteen zoveel meer thuis voelde. Wat deed jouw opa dan? Waarschijnlijk in Kabul of iets dergelijks ook. Hij woont in Vlissingen. Oh, hij is ook hier naartoe gekomen. Ja. De halve familie is hier inmiddels beland. Alleen mijn oom en zijn gezin en mijn opa en oma. En wat deed jouw opa dan bijvoorbeeld dat je bij deze meneer ook zag? Nou ja, bijvoorbeeld iets wat best wel gewoon is je schoenen uitdoen bij binnenkomst. En dat is heel gek, want normaal bij elk ander adres heb ik altijd mijn schoenen aan. Maar nu kreeg ik slippers. Dus toen, ik weet niet, het was gewoon een vorm van zorg dragen. Wat heel erg komt vanuit soort van mijn eigen familie en mijn grootouders en thuis. Dus bijvoorbeeld de slipper van schoenen naar slippers overstappen. Maar bijvoorbeeld ook, mijn opa is super voorzichtig en ik weet niet goed waar dat door komt. Of het gewoon een soort persoonlijkheidseigenschap is. Of dat het misschien een soort angst is van, we moeten een keer weg. Dus ik moet alle objecten die in het huis zijn zo goed bewaren. Zodat je moet het kan elk doorverkopen. Moment kunnen vluchten. Ja, precies. Ik weet niet in hoeverre dat bij dat echtpaar ook zo was. Maar bijvoorbeeld heel veel oppervlakten waren met vinyl of beschermd. En dat viel me heel erg op. En dat viel me ook erg op, omdat ik het bij mijn grootvader ook heb gezien. En hoe waren die mensen er fysiek en geestelijk aan toe? Ze hadden allebei zo lang gewerkt dat ook het lichaam volledig gesloopt was. Na zoveel jaren zo fysiek hard te werken. Dus ik denk ook dat je op een gegeven moment, met name denk ik met zo'n achtergrond, misschien voelt dat je moet bewijzen en daardoor heel hard werkt. Op een gegeven moment zegt moeder in het audiogesprek ook dat bijvoorbeeld toen we in Limburg woonden, want ze werkte daar als de in de thuiszorg. Want er in zit Limburg, voor alle duidelijkheid, als onderdeel van de expositie ook een opname in die jij hebt gemaakt van een gesprek met je moeder. Ja. Over dat thuiszorgwerk. Ja, en ik moet zeggen dat ik daarin nog veel meer schrok, omdat zij ook vertelt hoe dat er bij de algemene vergaderingen van de organisatie waar zij werkte, dat gewoon haar collega's naar de vergadering kwamen op krukken of volledig, die net allerlei operaties hadden gehad. Omdat het gewoon zo'n fysiek hard werken was. En nu spreek ik over de thuiszorgmedewerker, niet om de cliënt waar jij zo straks naar vroeg. Ik denk dat ik van die ervaringen ook iets meer schrok. Ja, dat is intrigerend dat zowel de mensen voor wie je moet zorgen er enorm aan toe kunnen zijn. En ook de mensen die die zorg verlenen, door die zorg op hun eigen manier ook gesloopt worden. Ja, ja zeker. Ik wil er zo nog veel meer over weten. Maar ik ga eerst met jou terug naar dat Afghanistan waar jij vandaan bent gekomen met je moeder. Of is je vader ook meegekomen? Ja. Hij is alleen in 2003 overleden. Toen dus hij al hier met jullie was. Ja. Hoe lang of hoe kort waren jullie op dat moment hier? We zijn in 1999-2000 rond die wisseling in Nederland aangekomen. Dus 3 jaar ongeveer. Ja. Mag ik vragen hoe hij is overleden? Dat is een lang verhaal. Dus die hou ik liever voor me. Heel in het kort, een tipje van de sluier? Iets van je... Nee, dat heeft ook te maken met de... Ik bedoel, ik zit hier natuurlijk als mijzelf, maar... Om het te begrijpen, niet om het te oordelen. Nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, ik zit hier natuurlijk ook vanuit mezelf, maar ook... Ik bedoel, mijn moeder en broertjes en familie, die zit daar ook. Dus het voelt niet fijn om iets zo persoonlijks te delen. Ik begrijp gewoon dat het een pijnlijke gebeurtenis is. En, dat zeker. Dat is genoeg. Wat was de achtergrond van jouw familie in Afghanistan? Uit welk milieu kwamen jij en de mensen die je omringen voort? Mijn familie is nogal een bijzonder verhaal, denk ik. Vind ik zelf. Ik denk dat de meningen daar verschillend over zijn. Maar in mijn optiek, de familie van mijn moederskant is veel meer als het ware de geesteswetenschappen en heel erg politiek en binnen de journalistiek en ook binnen allerlei soorten functies gehad. Wat veel meer soort geesteswetenschappelijke als het ware familie is, zou je kunnen zeggen. De familie van mijn vader, zij hadden veel land. Ik weet niet of dat nog steeds is, maar ze hadden land waar allerlei soorten dingen werden verbouwd, als walnoten en moerbeien. En, dus het was veel meer agrarisch. En ze kwamen ook van het platteland, terwijl de familie van mijn moeder, die woonde in een groot deel woont ook nog in Kabul. Ja. Dus het is gemixt. Mijn vader heeft dus gestudeerd, mijn moeder niet. Dat heeft te maken met de... Of tenminste, ze heeft allerlei soorten opleiding gedaan om haar functie te krijgen. Dus ze is best wel een vrouw met heel veel wil en doorzettingsvermogen. Maar ze heeft bijvoorbeeld niet de lagere school kunnen afmaken. Omdat de Taliban destijds aan de macht kwam. En alle vrouwen, alle meisjes niet een educatie mochten volgen, wat nu ook het geval is. Hoe ruikt Afghanistan? Ik moet zeggen dat ik dat niet weet. Maar op welke leeftijd was je? Nou, het was best wel... ik was 7, 8 toen we in Nederland aankwamen. Dus je zou kunnen zeggen dat er best wel een lange periode is waarin ik me wel dingen kan herinneren. Tegelijkertijd is het zo dat als je in zulke omstandigheden bent geboren en opgegroeid bent, dat het geheugen nogal in de steek laat. Het lijkt me heel verdrietig dat je niet meer weet hoe zoiets elementairs als een geur was. Hè? Nee, zeker. Ik heb geen idee. En welke beelden heb je nog wel op je netvlies? Ook niet. Echt niet? Nee, dat heeft natuurlijk ook te maken met... Je zit natuurlijk in oorlog en de hele vlucht is natuurlijk ook niet zonder verdriet en pijn en heftigheid. En die hebben die andere dingen, die oude dingen, verdrongen. Ja. Wat was de reden dat je ouders zeiden, we moesten maar eens weg uit dit land? Ze hebben lang getwijfeld. Maar ik denk dat een van de meest prominente redenen was waarom ze weg wilden gaan, is omdat, twee redenen. Het was zo dat mijn vader het gezin een andere politieke kleur had dan destijds de Taliban toeliet. Dus ze waren constant in een vorm van angst. Wat er zou gebeuren als het uitkwam. Of je weet natuurlijk... Ik vul dat nu in, maar ik kan me ook voorstellen dat je niet weet wie je wel en wie je niet kan vertrouwen. Omdat zoveel mensen wel of niet de Taliban helpen, voor wat voor soort reden dan ook. En een andere, misschien veel ingrijpende reden, is dat er een raketinslag was geweest, best wel dichtbij waar we destijds woonden. En het verhaal is dat een van de scherven zo dichtbij het oor van mijn vader kwam dat er zelfs een stukje oor af was gevallen. Ik weet niet de precieze details, maar dat dat wel een reden voor hem was om, en voor het gezin, om te zeggen, dit is gewoon de laatste druppel. Het is niet veilig. We kunnen geen toekomst bieden aan onze kinderen. En als er iets zou gebeuren met mijn vader, in een land waar vrouwen eigenlijk geen mens zijn, is het natuurlijk best wel moeilijk om als vrouw een leven op te bouwen. Ja. Heb je ooit overwogen om over dit soort gebeurtenissen ook iets op artistiek vlak te doen? Want je doet performances, je maakt sculpturen, er zijn beeldend kunsttentoonstellingen. Heb je ooit overwogen om je wortelingen in deze geschiedenis ook kenbaar te maken in je kunst? Nou, ik moet zeggen dat dit een van de eerste keren is dat ik er zo openlijk over praat. Dat heeft niet te maken met het feit dat ik het te spannend vind of iets dergelijks, maar meer ook omdat, wat ik eerder al zei, mijn familiegeschiedenis is niet alleen van mij. Dus ik vind ook dat er een bepaald soort verantwoordelijkheid is en gesprek ook moet zijn met alle familieleden in hoeverre bepaalde dingen wel en niet. Ja, daar respecteer ik ook ten volle. Mogen worden. Ja, maar je bedoelt, je geeft al heel veel. Dus, ja, ik bedoel, ja. En, maar goed, dit is ook wel. Maar dat is nog iets anders dan de beslissing nemen om er wel of niet kunst over te bedrijven. Ja, wel omdat dat natuurlijk ook een veel gelaagdere houding vraagt. Mm-hmm. Want hoe vertel je een verhaal waar zoveel pijn zit? En hoe kan je een bezoeker meenemen in die pijn? En ik denk dat ik daar misschien ook niet de kwaliteiten voor bezit, nog. Of nog niet, inderdaad, om dat op een juiste manier te doen. En tegelijkertijd wil ik ook waken dat mijn achtergrond de aanleiding is voor bepaalde uitnodigingen. Dus, en dat is je bent een kunstenaar en je wil je niet laten voorstaan op een dramatisch verleden. Je wil de kunst om de kunst. Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk namelijk ook dat, en dat is iets waar ik altijd naar streef, en dat lukt de ene keer misschien wel goed en de andere keer niet, is dat alle onderdelen van een werk samen het verhaal vertellen. Dus als je sowieso de vorm hebt en de materialiteit, want ik ben wel iemand die heel erg houdt van materiaal en welke geschiedenis dat in zich heeft en welk verhaal materiaal vertelt. En dan heb je natuurlijk de inhoud, wat ook meer vanuit mij komt. En je hebt ook de context van waar het zich bevindt. En dus het een moet niet de boventoon voeren. Dus als ik te veel over mezelf heb. En het verleden. En het verleden. Dan moet er zoiets sterks qua vorm tegenover staan. Zodat het in balans. En dat heb je nog niet gevonden. Nee. Nee. Oké. We praten straks door in Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Maar er is ook nog een wereld buiten ons. En die komt tot ons in de persoon van Freddy van Tijn. Het nieuws van vandaag. NPO Radio 1. In Iran wordt voor de derde dag op rij gestaakt om druk uit te oefenen op het regime. Met name winkels en bazaars zijn dicht, maar ook hier en daar in grote industrieën hebben mensen het werk neergelegd als steun voor de straatprotesten. De man die de bommen heeft gemaakt voor de aanslagen op Bali in 2002 is vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag. Bij de aanslagen in Kuta kwamen 202 mensen om het leven, onder wie 4 Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt Umar Patek wel nog in de gaten gehouden en moet hij deelnemen aan een mentorprogramma tot in 2030. In Afghanistan hebben de Taliban voor het eerst sinds hun machtsovername vorig jaar een doodstraf uitgevoerd. Een man die veroordeeld was voor moord werd doodgeschoten. De vader van het slachtoffer voerde het vonnis uit, zoals een strenge interpretatie van de islamitische wet toestaat. En minister Adema wil zo snel mogelijk een verbod op stroomstootwapens voor veetransporteurs. Bij RTL waren beelden te zien van de organisatie Varkens in Nood, waarin varkens stroomstoten krijgen van soms wel 5000 volt. Adema noemt de beelden walgelijk. Ja, Narges, je hoorde natuurlijk het nieuws net voorbij komen. Op basis van de islamitische wet moet het ene familielid het andere familielid executeren. Mm. Hoe beluister jij zoiets? Maar het is de vader van het slachtoffer, niet de vader van de... Over verontschuldiging. Ja. Oké, de vader van het slachtoffer, die moest... De dader doodschieten. Heb je zoiets wel eens vernomen eerder? Nee, zeker niet. Hoe beluister jij dat? Ik denk dat sowieso... dingen die het meest pijn doen, zijn ook de dingen die het meest zo ver mogelijk van je af wil schuiven. Dat is heel een soort natuurlijk gegeven, denk ik. Dus aan de ene kant schrik ik er heel erg van. Omdat ik gewoon niet kan geloven dat dit nu realiteit is. Aan de andere kant schrik ik er zo erg van dat het meteen ook iets is wat te ver staat. Of te ver komt te staan. Is voor jou persoonlijk de islam nog van enige betekenis? Mijn moeder zegt altijd dat je gelooft met je hart. En ik denk dat... En dat is natuurlijk... dat is voor eigen interpretatie. Maar ik geloof daar wel heel erg in. Ja. Dus ik ben niet praktiserend. Maar het zou kunnen zijn dat in je hart... Ja. Dus bijvoorbeeld bepaalde waarden die ook heel erg in islam naar voren komen, die zitten wel heel dichtbij. Dus... rechtvaardigheidsgevoel of verantwoordelijkheidsgevoel, medemens. Zorg voor de medemens is natuurlijk ook heel belangrijk voor mijzelf en ook binnen de islam. Niet stelen, dat soort zaken, dat is best wel... Ja, dat zijn overigens hoog. Ethische beginselen die op tal van plekken en in tal van levensbeschouwingen opduiken. Ja. Nadat jullie in Nederland waren aangekomen, pak een beet begin halverwege de jaren 90, kwamen jullie op allerlei plekken te wonen, in allerlei centra waar vluchtelingen werden opgevangen. Ik meen in Eindhoven. Mm-hmm. Waar zijn jullie verder allemaal terechtgekomen? 4 jaar lang hebben jullie gezworven, toch? Ja. Yeah. Horst, Zevenum, Noord-Limburg, Jouweren in Friesland. Waar niet? Ja. Yeah. Nee, dat is ook wel heel fascinerend hoe dat gaat. En ik heb me dat altijd heel erg gefascineerd. Wie bepaalt waar iemand komt te wonen? En waar ze dus ook hun leven opbouwen, die vervolgens zo betekenisvol gaat zijn in iemands leven. Dus wij, toen we aankwamen, werd je een soort van ingedeeld in Eindhoven. Dus volgens mij ook de COA, dus de centraal bureauplek waar eigenlijk bijna iedereen ontvangen wordt. En vervolgens word je eigenlijk verspreid over heel Nederland op basis van waar plek is. Dus je kan je voorstellen dat mensen vaker bijvoorbeeld naar Friesland of naar, in ons geval, Friesland en Limburg worden verplaatst. En dat zie je nu natuurlijk ook permanent gebeuren. Mensen die van de ene dag op de andere weer naar de andere kant van het land worden gesleept. Ja, en dat is heel ingrijpend. Ik bedoel, ik kan me niet zo heel veel herinneren van de tijd in Friesland. Wel delen. Maar goed, je woont daar een paar jaar en dan is het de ene stad of ene dorp en dan een paar maanden later een ander dorp of een paar jaar later weer een ander dorp. Ik vraag er ook naar, omdat de hele term beweging in jouw werk als beeldend kunstenaar zo prominent is. Hè? Hoe zie je dat zelf? Ik denk dat ik door al deze omstandigheden zo heb moeten leren om een soort chameleon te zijn. En niet wetende waar ik me op kan voorbereiden. Dus ik zit constant in een soort van fase dat ik alles overal en nergens tegelijkertijd kan zijn. En dat is natuurlijk best wel raar. Dus je kleurt mee met de omgeving. Ja. En ik denk dat ik daarom het ook heel erg leuk vind. Leuk is misschien niet echt een passend woord. Maar daar heel interessant vind om bijvoorbeeld in te gaan op zo'n uitnodiging van het Stedelijk Museum. Omdat dit iets is wat ik nog nooit heb gedaan. Ik heb nog nooit een opdracht in deze vorm dat ik ook in verhouding tot de geschiedenis van de stad een werk maak. En op basis van me meebewegen binnen de stad. En de stad eigen proberen te maken. Ja, dus als je dat in Jouweren kan. Als je dat in Zevenum kan. Dan, als je dat in Eindhoven kan. Ja. Dan kan je dus anytime, anyplace, anywhere. Jij. Ja, precies. Maar er moet natuurlijk wel een soort reden of urgentie zijn om dat te kunnen doen. Ik denk niet dat... Kun je nog herinneren in welke fase van je leven je actieve belangstelling voor kunst begon te krijgen? Het is best wel laat. Ik weet dat ik de beeld... hoe heet het? CKV. Ja, de CKV op de middelbare school altijd heel erg leuk vond. En dat was in Limburg. Waar stonden die letters ook alweer voor? Cultureel kunstzinnige vorming. Ja, precies, ik krijg het eerlijkheidshalve ingefluisterd vanuit de regie, hoor. Geen standaardkennis. Nee, dat is best wel, ja, het CKW, dat ken ik, maar de waar het voor staat. Dankjewel voor de toelichting. Ik denk, ik heb 1 jaar psychologie gestudeerd in Utrecht. En toen was ik 19, geloof ik. Want ik heb ook nog veel langer gedaan over mijn middelbare school. Omdat ik was ingedeeld op VMBO-B. En het heeft te maken met... Oké, nu gaan we een beetje terug in de tijd. Om je vraag te beantwoorden ga ik terug in de tijd. Dus toen we in Joure hebben gewoond... Toen zat ik, deden we een soort van groep 5, 6 misschien. Want de hele lesvorming op de basisschool voor... kinderen met een vluchtverleden is gewoon heel anders. Dus groep 5 is niet groep 5. En jij kreeg een VMBO-indicatie. Ja, en daarom kreeg ik dus een VMBO-B. Maar mag ik even heel suggestief zeggen... verboden in de journalistiek, maar toch... zo'n intelligent iemand als jij die een VMBO-advies krijgt? Ja, maar kan je ik moet amper je, geloven. Nee, maar je moet je voorstellen dat ik de taal niet goed sprak. Ik bedoel, toen ik in groep 7 aankwam in Limburg... en dat was de eerste keer dat ik echt... naar school ging. En in de jaren daarvoor, van geboorte tot aan aankomst in Nederland... zijn er ook niet echt veel momenten geweest dat ik echt onderwijs heb kunnen volgen. Te waren nooit lang op één plek. Maar dus... er is nog een verschil tussen, laten we zeggen, kennis hebben... of intelligentie bezitten. En die zul je toen toch ontegenzeggelijk ook hebben gehad. Ja, maar goed, dat vond de leraar destijds niet. Je bent een heel vergevingsgezind mens, nou, ik Nee, goed, ik moet zeggen, ik ben nog één... Eén moment staat me nog altijd bij dat volgens mij was de eerste week of ik weet niet, ergens in juni of zo was het, was zomer, niet te warm, niet te koud. En ik kreeg huiswerk of ik moest opdracht maken in de klas. En het was wiskunde. En ik moest 2 keer 224 doen. Of nee, 24 keer 224, weet ik wel, zoiets. Ja, iets met veel tweeën. Ja. En ik had alleen geleerd om 2 keer 2, of tot en met de... Hoe noem je dat ook weer? Tot en met de 10e... Tafel van zoveel. Ja, tot tafel 10 had ik geleerd. Maar daarna had ik echt geen idee. Dus ik zat in een klas en ik heb er echt wel uren over gedaan... om 1 som uit te schrijven in mijn notitieboek met 2 keer 2... om te kijken wanneer ik uit zou komen op... De som die werd gevraagd. Ik vind het toch een ongelooflijke geschiedenis. Want die route die je hebt afgelegd vanaf die geboorte in die trein... ergens tussen Teheran en Kabul. Yeah. De plekken die je hebt aangedaan als vluchteling met je ouders. En dan de belangstelling voor kunst die toch op een zeker moment kwam. En je vestigt als een beeldend kunstenares. Dat is een roman. Ja, toch? Ja, het is wel een verhaal op zich, ja. En wanneer, want dat weet ik nou nog steeds niet... stond de beeldend kunstenares in jou op? Nou, dat duurde nog wel even, want ik was best wel gefascineerd. Ik wilde heel graag... Van heel vroeg af aan had ik best wel een groot rechtvaardigheidsgevoel... dus ik wilde heel graag rechten in. Maar ik zat op VMBO, dus ik kon niet echt veel. Dus toen ben ik ieder jaar... waren mijn punten zo goed, dat heb ik zo hard geleerd... zodat ik steeds naar een hoger niveau ging. En op een gegeven moment zat ik op HAVO... En toen heb ik een brief gestuurd naar de directeur met... ik wil graag recht studeren op universiteit... omdat ik dan echt als advocaat kan werken. Ja, dus... Een echte stapelaar werd je. Precies. En toen ben ik dus een jaar teruggegaan en naar VWO. Maar goed, op een gegeven moment was rechten ook niet echt het ding. Dus toen ben ik een jaar psychologie gaan studeren. En dat was ook niet de plek waar ik echt wilde zijn. En ik... was er heel goed in en ik had hele goede cijfers, maar paste niet helemaal. Dus was ik naar de studieadviseur gegaan en die had eigenlijk gevraagd... als je terugkijkt naar de middelbare school, wat waren de momenten dat je echt hebt genoten van de lessen? En dat was toch wel CKW en tekenen. Die culturele vakken. Ja, dus toen ben ik taal- en cultuurstudies gaan studeren op de Universiteit in Utrecht. En toen werd het een raketreis naar het museum in Schiedam. En daarnaast heb je nog op allerlei andere manieren artistiek ontwikkeld. Want je bent ook nog DJ. Ja, klopt. Je draait. Ja. Even een favoriet stukje muziek van je doen? Ja, lekker hoor. Thank you. Ze studeerde moderne en hedendaagse kunst in Utrecht. Ze komt oorspronkelijk uit Afghanistan, Narges Mahmadi. Heel fijn dat jij hier zit. Ik wil toch nog even met jou terug naar die thuiszorg. Ja. Hebben we dat goed geregeld in Nederland? Waarom genuif je zo evident? Nou, ik denk dat heel veel dingen wel anders zouden kunnen. Ik heb natuurlijk ook niet alle antwoorden, dus het is natuurlijk een makkelijkere positie om te zeggen hoe dingen anders kunnen zonder dat je daar echt alternatief voor hebt. Oké, disclaimer. Nou ja, ik vind wel dat 2 uur per cliënt, ongeacht woonvorm, best wel weinig is. Of het feit dat, en ik moet zeggen, dat ik heb als vakantiekracht gewerkt. Dat is natuurlijk een hele ander soort lijn dan dat je vast in dienst komt werken. Dus ik weet ook niet in hoeverre mijn ervaring geldig is voor de hele thuiszorg, ja, of voor de vaste dienst van de thuiszorg. En ik heb ook huishoudelijke ondersteuning gedaan. Dus allerlei zaken rondom echt fysiek gezondheidszorg, dat mocht ik natuurlijk niet uitvoeren. Dus medicijnen geven, dat soort zaken, dat was niet... Maar je zult een indruk hebben gekregen van hoe goed of hoe slecht dit geregeld is in Nederland. Nou ja, allerlei soorten dingen, zoals bijvoorbeeld communicatie is een ding. Tussen de zorginstellingen? En de cliënten en de medewerker of de medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld, ja, het is heel moeilijk om je voor te stellen dat als je binnen een huis komt, dat je eigenlijk, tenminste, ik voelde me niet altijd even veilig. Mm-hmm. Dat heeft te maken met, je weet gewoon niet waar je terechtkomt, wat voor mensen het zijn. Je bent er maar 2 uur. Als er iets gebeurt, dan heb je natuurlijk best wel weinig middelen om daar aan de bel te trekken. En wat als iemand de deur dicht doet? Of, dus je bent constant op je hoede terwijl je aan het werken bent. En tegelijkertijd zat ik zelf ook de hele tijd met de vraagstuk, maar wat als ik te hard werk en ik ben hier als vakantiekracht, en hoe zou dat voor een ander zijn die terugkomt en een vaste medewerker die eigenlijk gaat werken? En die niet dat een soort misschien hoger wel 4 of 5 dagen in de week moet doen. Ja, een paar precies uur per dag of meer met de turbo erop. Precies, en leg ik nu niet een onhaalbaar niveau vast? Of dat ik me soms heb afgevraagd, of eigenlijk best wel vaak heb afgevraagd, waarom iemand, de ene persoon wel, hij zal ook ondersteuning krijgt, en de andere persoon minder of niet genoeg. En dat heeft natuurlijk allerlei soorten redenen. Dus de ene persoon die heeft misschien familie die goed voor diegene kan opkomen, ja, en dat kan aanvragen, terwijl een ander gezin of een alleenstaand persoon dat misschien minder kan. En als je en mentaal en fysiek en op allerlei niveaus hulp nodig hebt of ondersteuning nodig hebt, dan is het gewoon best wel moeilijk om voor jezelf echt te zorgen en op te komen. Ja. Dus waar ik denk ik het meeste van schrok is dat er eigenlijk geen, ja, misschien wel de hopeloosheid. Of 1 keer was ik bijvoorbeeld aan het werk bij een mevrouw die zelf als verpleegkundige had gewerkt, gewoon haar hele leven lang, en nu maar 2 uur per week hulp kreeg. Dus zij heeft haar hele leven lang heeft zij gezorgd voor mensen. En de gezondheid van mensen zo belangrijk gevonden. En nu is zij de dupe van structureel, systematisch uitholling van de zorg. allerlei dingen worden ingekort. Dingen worden online gedaan, dus workshops en cursussen worden online gedaan. Je hebt heel weinig contact met collega's of met het team. Ik heb maar één persoon, denk ik, ontmoet van het hele team. Een vrouw die haar hele leven in de zorg had geïnvesteerd. Ja. Die mocht nu blij zijn met 2 uur in de week voor haarzelf. Ja, en ook nog, het komt dus best wel vaak dat collega's niet kunnen komen omdat ze allerlei soorten redenen misschien ziek zijn of wat dan ook. Jij hebt op een gegeven moment een telefoongesprek met je moeder, hè, over jullie ervaringen in de thuiszorg. En je moeder vertelt wat zij zo al heeft meegemaakt aan jou. Ik heb zoveel zware dingen meegemaakt in de thuiszorg. Dat ik dacht, nou, als mensen weten niet, want de medewerker maakt mee. Diegene doet, zeg maar, zo schreeuwen, ze klap geven of op tafel slaan of de deur tegen je dicht doen of zo. Dat je gewoon echt helemaal kapot wordt. Echt. Voelt net als dat je echt zakt in je schoenen. Echt, ik heb soms wel het gevoel gehad dat ik, net als dat ik water word en dan gewoon zak in mijn schoenen, zeg maar zo. Dat ik dacht, niemand weet het. En je hebt niet goede leidinggevende om dat te kunnen vertellen. Als je vertelt, dan zegt hij, ja, omdat je dom bent, dat maak jij het mee. Niemand maakt het zoiets mee. En dat ligt aan jou. Dan dacht ik, nou, het kan dat iemand, een journalist of zo, dat gewoon, dat hij kan niet vertellen hoe dat allemaal is. Gewoon één op één. Eén voor één wat ik heb meegemaakt. Maar ja, nu ben ik alles kwijt. Ik weet het niet meer. Maar ja, jij hebt echt mijn gedachten gelezen, zeg maar. En nu doe jij dat. En dat vind ik echt heel fijn. Je moeder die dankt je dat je zoveel begrip hebt, omdat jij nu in de thuiszorg zit en enigermate zult herkennen wat zij heeft meegemaakt. Zij werd geslagen, ze werd uitgescholden. Ze beschrijft dat ze tussen een deur klem werd gezet. Dat de leidinggevenden er eigenlijk amper waren als ze daar dingen over vertelden of tegen haar zeiden, dan zul je wel dom zijn geweest. In hoeverre wist jij nou wat je moeder had meegemaakt voordat jij in dat hele thuiszorgproject stapte? Niet. Eigenlijk niks. Want nee, toen ze werkte in Limburg, toen, nee, dat was een periode dat ik op een gegeven moment uit huis ging. En daarvoor was ik, denk ik, te jong om dat zij dat vertelde. Het is natuurlijk best wel heftig en aangrijpend om dit aan je kinderen mee te geven. Nu begrijp ik hoe eenzaam ze zich moet hebben gevoeld. Want ja, als je een partner hebt, dan vertel je het misschien aan een partner. Maar anders, tegen wie vertel je het? Als je je leidinggevende niet altijd kan vertrouwen, als je collega's bijna nooit ziet, als je misschien ook schaamt voor wat er is gebeurd en hebt meegekregen door al die ervaringen dat het toch jouw schuld is en dat het toch tussen jouw oren zit en dat het niet echt is, dan denk je 2 keer na voordat je zoiets deelt met iemand. Ja. En dat is natuurlijk heel heftig dat dit structureel gebeurt. Ik vraag me ook heel erg af in hoeverre mensen zoals mijn moeder dit eigen hebben gemaakt. Dus die pijn en het schuld en ja, een soort zich minder waard hebben gevoeld door alle ervaringen die ze hebben meegemaakt. Want dat beïnvloedt natuurlijk ook weer het soort beslissingen die je maakt in het dagelijks leven. En hoe is het voor jouw moeder, hè, om te zien dat haar dochter Narges zich heeft ontwikkeld zoals ze zich heeft ontwikkeld? Hè? Die beeldend kunstenaar is geworden, die als DJ prachtige liedjes draait, zoals daarnet Dere Dere van Asmara heet ze, dacht ik. Hè? Een Bollywood nummer. Die een liefdesrelatie onderhoudt, die zich op allerlei manieren heeft opgestuurd in de vaart der volkeren. Hoe beleeft jouw moeder dat? Ik denk dat ze heel blij is om het zo in te vullen. Ik denk ook dat het haar veel goed doet dat ze dit ziet. En ik heb het natuurlijk ook erg van haar, want zij is ook wel iemand die altijd door zal zetten en niet zich erbij neer zou leggen als ze het ergens niet mee eens is. Dus ik denk dat ze misschien ook wel veel van zichzelf in mij herkent. En hoe denken jullie met elkaar over de manier waarop in Nederland het aanhalingstekens vreemdelingenvraagstuk wordt bediscussieerd? Op dit moment, broer? Ja, we hebben daar thuis wel verhitte discussies over. Het heeft meer te maken omdat het ook een heel emotioneel aspect mee gemoeid is. Het is absurd om te bedenken dat de representatie in zoveel lagen van de samenleving gewoon niet daar is waar het zou moeten zijn. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld in de politiek, maar ook in de journalistiek, in de media. Dat de nieuwe Nederlanders daar voor een groot deel afwezig zijn. Ook, compleet. Dat zeg ik onmiddellijk, op veel redacties van media. Ja, nou goed, ook binnen de kunsten. En ja, eigenlijk in elke laag van de samenleving is dat het geval. En als je al ergens terechtkomt, dan word je al sneller soort van neergezet als degene die aan het schoonmaken is. Of degene die de vieze klusjes op moet pakken of iets dergelijks. Dus, Wel ironisch dat jij het hebt gecombineerd. Hè? Ja. Dat je bent gaan schoonmaken en dat je daar tegelijkertijd kunst van hebt gemaakt. Ik snap nu nog nadrukkelijker wat de knipoog ook is. Ja, en ik denk op een gegeven moment zag ik ook heel erg hoe moeilijk het soms is als je stem wordt ontnomen. Dat is als je hulpbehoevend bent en het enige wat je kan doen is klagen, als het ware. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment ook me afvroeg, ja, wie moet er dan de woorden omschrijven om dit aan te geven? En ook bijvoorbeeld, ik heb best wel vaak mijn moeder over de zorg nu, en dat ik denk, mam, hoe kun je dit accepteren? Het is gewoon compleet onacceptabel. Je spreekt in de tegenwoordige tijd. Is ze dan nog steeds actief in die thuiszorg? Ja, zeker. Ja, als verpleegkundige. Dus het is net een ander vak. Maar ze werkt wel in verzorgingshuizen. En wat maakt ze dan mee waarvan je zegt, mam, hoe kun je dit accepteren? Bijvoorbeeld, ze is, nou ja, ook vanwege de thuiszorg in Limburg is zo ingeprint dat ze op tijd moet komen. Dat ze gewoon echt geen minuut later moet zijn. En daardoor is ze altijd een kwartier of een half uur eerder. En dan wordt ze gewoon meteen aan het werk gezet. Maar die kwartier en een half uur wordt niet betaald. En op een gegeven moment stapelt ze zich natuurlijk op. Of oneenigheid. Of dat zowel bewoners als collega's haar dingen vertellen. Of dingen zeggen waar zij het niet mee eens is. Bijvoorbeeld om haar uiterlijk of achtergrond of hoe mensen reageren op als zij eten meeneemt. En goed, dus er zijn allerlei soorten dingen. En natuurlijk ook met name rondom discriminatie en vooroordelen, wat best wel sterk aanwezig is. Hoe lang is je moeder hier nu in totaal? In Nederland? Kleine 30 jaar, toch? Ja. En nog steeds? Nog steeds, ja. Dus waardoor is zij niet ontploft als je dat 30 jaar meemaakt? Omdat ze ook heel erg zorg wil dragen voor mensen die dat nodig hebben. Het is wel iemand die met de hart op de juiste plek wil teruggeven aan de samenleving. En nu exposeer jij daar in Schiedam. Het gaat over de thuiszorg. Het gaat over een manier om onze ogen te openen voor wat er in thuiszorg gebeurt. Ook door jouw moeder. In hoeverre denk je dat kunst kan bijdragen aan het openen van ogen? Voor mijzelf is het heel belangrijk dat ervaringen worden verteld. Of op een bepaalde manier kenbaar gemaakt. En het hoeft natuurlijk niet zo 1, 2, 3 en zo heel direct te zijn. Maar het kan natuurlijk ook in verschillende lagen. Dus ik geloof heel erg dat als je iets echt wil weten, dat je het ook echt moet ervaren of moet beleven. En aan een levende lijf als het ware moet ondervinden. Dus dat is wel een taak voor mij als beeldende kunstenaar, vind ik. Ja. Je kunt daar ver in gaan, hè? Zullen we nog even die 80 chocoladerepen doen? Ja. Wat heb je bijvoorbeeld gedaan als performer met 80 chocoladerepen om mensen de ogen te openen? Je bent goed geïnformeerd, hoor ik. Nee, ik heb voor een performer. Nou, dit was eigenlijk ook echt een beetje stom. Dit was echt een beetje stom. Het was de eerste jaar van de kunstacademie, want ik deed destijds de kunstacademie en de universiteit tegelijkertijd. Wat natuurlijk ook helemaal gekke werk was. Naast werken en sociaal leven. Maar ik wilde per se dat iedereen, dus al mijn klasgenoten en docent, met een compleet blanco gezicht de performance in zou stappen. Dus ik heb niemand verteld wat ik ging doen. Ik had natuurlijk wel voorbereiding gedaan en testen gedaan, et cetera. En toen iedereen binnenkwam, toen begon eigenlijk de scène dat er gesmolten chocola over mijn hele lichaam was gesmeerd. En de performance duurde 45 minuten, geloof ik, 50 minuten. En daarin zag je hoe ik alles probeerde af te eten. Al die 80 chocoladereven in die korte tijd? Ja. En wat wilde je daarmee uitdrukken? Het was de eerste jaar van de academie. Dus volgens mij was het nog een beetje cloudy wat ik daar precies mee wilde zeggen. Maar als ik er nu op terugkijk, dat ging heel erg over vrouw zijn. En hoe je als vrouw rondom je menstruatie wordt aangegeven dat je maar chocola moet eten zodat je je beter voelt. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk heel raar, want chocola helpt eigenlijk niet. Het gaat om een veel systematischer probleem dat menstruatiecyclus aan de vrouw überhaupt in de medische wereld niet wordt gerepresenteerd. Een buitengewoon moedige act, mag ik wel zeggen. Maar het was niet goed. Ik had niet goed voor niet mezelf goed voor gezorgd. De lijn ook. Nee, ook dat niet. Nee. Wij komen aan het eind van deze uitzending. En dan vraag ik altijd wat er op de tegel wordt gezet door de gast. Wat geef je ons voor woord mee? Een woord? Of een zin? Of een, van mij met een hoofdstuk van een boek? Dan moet ik heel klein schrijven, denk ik. Ik denk iets in het rand van niet bang te zijn om je echt in te leven in de ander. In welke vorm dat dan ook is. Wees niet bang om je echt in te leven in een ander. Ja. Want dat is een daad van moed om dat te doen. Ja, en ook begrip. Ja, dus verlaat af en toe je eigen schoenen en trek die van die andere aan. Ja. Daar moet je guts voor hebben. Ja, denk het wel. Heel goed dat je er was. Dank je wel. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending van Kunststof. En morgenavond zijn we er opnieuw. Ik vergis mij. We zijn er morgenavond helemaal niet. Avro Tros, morgenavond. Wij volgende week weer. Morgen maken we plaats voor de Avro Tros met een speciale uitzending rond de Philip Bloemendaalprijs. Live vanuit Museum Beeld en Geluid. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk erover om elektrisch te gaan rijden. Met ANWB Private Lease kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod van elektrische auto's. En je krijgt nu ook nog eens €2.950 subsidie. Kijk voor onze scherpe tarieven op anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Buiten wordt het kouder en binnen tegenwoordig ook. Hoe hou je je lichaam warm zonder kachel? James Webb-telescoop overtreft de verwachtingen, is er ook een tweede aarde in zicht. En 2022 zat vol met protest, alleen waar was de protestmuziek? Zie je allemaal in de allerlaatste atlas, 5:30 NPO2. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar omdat hij op mannen valt, krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft. Net als vele andere homoseksuele mannen in Kenia en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Samuel van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Startup, ZZP, MKB of Enterprise. Lease de nieuwste MacBook al vanaf €30 per maand. Ga naar amacpro.nl. Amac Pro. Apple for professionals. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt kerst dit jaar een hit. Oh, een leuk gezelschapsspel. Zet het op je lijstje. Gezellige spellen en de leukste cadeaus zet je op je kerstlijstje. Je maakt hem makkelijk en snel in de app of op bol.com.